早睡尽量节省。说的帮我都是你妈都忘不了说的我是要搞朋友有啥子的别是干的别妈都忘不了别这样的那可以做吗那怪谁不过有帮我的别有搞的我多吗呀这可以别的吗别这狗粪 啊这奇怪了 奇怪了我还这个是闹过来只有你别的你要把它带我不懂我是心比我不知道所以带它Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomā, ne staigā grēcinieku ceļus, ne darīs sēž paļātāju kūkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušiem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību, tāds ir līdzīgs kokam, kas stārīt pie ūdens upēm, kas savus augus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīs. Viss, ko viņš dara, tam labi izdod. Un lasīsim arī otro daļu. Ne tādi ir bezdievīgie. Tie ir kā pēlas, ko vējuši aizpūšu projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisnā draudzē grēcini. Jo tas kungs pazīst taisnā ceļu, bet bezdievīgo ceļš arī spost. Jautājums ir tāds. Par ko mēs domājam? Kur ir mūsu prāts? Man šķiet jāskatās ir dziļāk. Jāskatās ir, tas ir viss pamatā, tās ir saknes. Kas notiek mūsu galvā? Par ko mēs domājam? Vai mēs domājam par dievlietām? Vai mēs domājam, kā izpatīt tam kungam? Vai mēs arī domājam vairāk par pasaules lietām? Vai es šodien būtu grūti? Man jāizdara vēl tas un tas un... Vai arī mēs saucam uz to kumu? Arī no paša rīta. Tikko, kad mēs atveram acis, mēs varam teikt, Dievs, šī diena ir Tava. Tiešām, mēs gribam piedzīvot Tev vairāk. Lai arī kādas lietas šodien notiks. Lai arī varbūt man, cik man grūti ir, bet Dievs, es gribu slavēt Tavu vārdu. Es gribu pateikties Tev, ka Tu dod dzīvību. Un Dieva vārds saka, svētīgs, svētīgs ir cilvēks, kam prāts saistās pie tā kuma baušana. Kas domā par viņu vārdu, kas pārdomā to. Arī ikdienā, arī pirmdienā, arī mūsu darbvietās, vienalga, kur mēs esam skolā. Kas noteikti mūsu galvā, par ko mēs domājam? Kā ir teikts, ar ko tu būsi piepildīts, es nāks no tevis ārā. Ja tu būsi piepildīts ar Dievu vārdu, tas arī plūdīs no tevis. Kā dzīvā ūdens strauma. Es tiešām iedrošinu jūs katru dienu meklēt to kumu. Meklēt dzīvību viņu vārdā, kas ir šeit, kas ir patiesība, kas maina jūs, kas maina mani, kas maina mūsu sirds. Tiešām Dievs ir dzīves Dievs, un viņš nav nekur tālu, viņš nav nekur tālu, viņš nav nekur tālu. Un es varu teikt, svētīgs esi tu, svētīgs esi tu, ja tu meklē to kumu no visu savas ir. Turpin to darīt, neatkāpies no tā, neatkāpies. Tiešām piecāsimies, lūksim Dievu, lūksim, lai Dievs var šo dievkalpojumu, lai Dievs runā, lai mēs varam saņemt no viņa, ko viņš mums ir pateikts šodien. Tiešām savu prātu vērsīsim uz Jēzu. Savu prātu vērsīsim uz augšu, mēs uz zemes lietām. Lūksim. Dievs, tiešām paldies par šo rītu, par šo dienu, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam nākt šeit brīvi, Dievs, ka mēs varam pielūkt Tev, ka mēs varam slavēt Tev, Dievs. Tiešām paldies par šo brīvi, kas ir šodien. Dievs, mēs lūdzam, tiešām, ka mūsu prāts, būtu vērsts uz Tev, Kungs, ka mēs meklētu Tev, ka mēs tiešām pārdomā Tavu vārdu, ka mēs uzņemam to savās sirdīs. Tiešām, Dievs, mēs atvedam visu savu dzīvi Tev. Mēs gribam saņemt no Tevs, Kungs. Mēs gribam arī iet un darīt, Dievs. Mēs negribam tikai sēdēt, Dievs. Mēs gribam slavēt Tev. Mēs gribam teikt cilvēkiem, cik Tu esi labs. Tiešām, Dievs, lieto mūs. Lieto mūs šodien rītā. Un vienmēr, Dievs, kā tas ir iespējams. Tiešām, tad es tās, mēs slēmam Tavu vārdu. Mēs pielūdzam Tev. Nododam visu, kas mums ir. Ko mēs varam atdod? Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev. Amen. Slavēsim. Stāvēja pīļu visas stāvēs, jo pilna pīļa vārdē. Thank you. vācim patiesi, dzīvē vācim pilnīgi, jo nav jēgas lieku, jo nav jēgas izlikties, esmu kā uz dēlas tev rūs, esmu kā uz dēlas tev rūs. Mīlēt mācīt patiesi, mīlēt mācīt pilnīgi, jo nav jēgas lieku, jo nav jēgas izlikties, esmu kā uz dēlas tev rūs, esmu kā uz dēlas tev rūs, esmu kā uz dēlas, kā uz dēlas, dēlas tev rūs. Esmu daudz dēlas, daudz dēlas, dēlas tev mūs. Tu zīvis te nevaru, klausīgi sajūtu, mani tu pieņemi, man visu pieņemi, esmu kā uz dēlas tev rūs, esmu kā uz dēlas tev rūs. Tu zinīs te nevaru, tu klausīgi sajūtu, mani tu pieņemi, man visu pieņemi, esmu kā uz dēlas tev rūs, esmu kā uz dēlas tev rūs. Esmu kā uz dēlas, kā uz dēlas, dēlas tev rūs. Esmu kā uz dēlas, kā uz dēlas, dēlas tev rūs. Esmu kā uz dēlas, kā uz dēlas, dēlas tev rūs. Pat ja neredzu, kad man vētra dzīves skrien, cešas tāms un vēršību, rukas ticu un pārcelšu, tev mums ticēšu. Esi manā sirdī rakstīts, tavā dēlā esmu atvestīts. Mīlestība, glābinošā, mīlestība, brīvība, esmu tāds, dievu būšu tāds. Pārpēršos, rokas ticu un pārcelšu, tev mums ticēšu. Esi manā sirdī rakstīts, tavā dēlā esmu atvestīts. Mīlestība, glābinošā, mīlestība, Sūtāks, vienu būšu tāds. Kalnā mūžīgi, Jēzu esmu tās, esmu tās, esmu tās, mūžīgi, Jēzu esmu tās. Dievs, tiešām, ka Tu esi dzīvs, Dievs. Paldies, Dievs, ka Tu esi šeit. Kungs, tiešām, mēs lūdzamies tā, ka Tu runātu mūsu sirdī. Lai Tu runātu mūsu veicīgi šodien mūsu sirdī. Tiešām, Dievs, mēs vēlamies saņemt no Tevis. Mēs vēlamies sadzirdēt no Tevis, Dievs. Tiešām, Kungs, strāvot, lai Tas vārds ir spēcīgs un dzīvs. Kungs, lai Tas māja mūsu sirdī, Kungs. Tiešām, Dievs. Mēs meklējam Tevi, ja Tu mums esi vajadzīgs. Kungs, mēs gribam staigāt Tavu steigā. Dievs, palīdz mums staigāt Tavu steigā. Palīdz mums turēties šī šaurā ceļā. Palīdz mums. Palīdz mums, Kungs. Palīdz mums, Kungs. Mēs Tev pasakamies. Mēs Tev pasakamies par šo iespēju, mēs varam būt šeit, Dievs. Paldies Tev. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev. Jēzus vārdās. Amen. Labrīt, draudze. Tiks jūs visi redzēt, jūs varbūt tāds varat panākt tuvāk tevis. Tālāk esam. Vienāciet man labi. Jā, tā mēs sanācam. Vakar bijām ļoti vēl mājās un Liepājas. Vakar bija brīnišķīga diena, ļoti svarīga diena ar divu māju draudzē. Jo vakar mums bija ordinācijas divkalpojums un mums ir vēl viens mācītājs. Jūs arī palīgi mācītājs man, tā kā jūs vienmēr ir biežāk, jūs viņu redzēsiet. Vairāk noteikti arī viņš būs iesaistīts, bet ar diviem mācītājiem nekas vēl neapstājās. Es varētu aicināt, ka mēs turpinātu lūgt, jūs soli pa soliņiem, bet viņš vēl celta vīrus un sievus. Dāvam, ka viņš ir izredzējis un aicinājis. Amen. Jā. Mēs lasam svētos rakstos, kad viņš sevišķi apustur darbos, ka tur neiet runa par vienu cilvēku, tur iet runa par vecajiem. Viss ir daudz skaitīt. Lūksim, lai Dievs ceļ. Un tā vajadzība patiesībā ir katrā draudzē. Tā kā Liepā ir sveitīta arī savā ziņā. Viņi var teikt, mums ir mācītājs, ja? Ja, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja katrā draudzē cilvēki var teikt, mums ir savs vietējais mācītājs gans. Tā kā Dievs pacels un tā kā lūdzēt par to. Viss notiks savā laikā. Jā, līdz ar to sanāca vakar vēl uzkavēties un būt vēl mājās. Jūs jau ziniet, ja viens ir, tad viens, bet ja vēl pieci cilvēki, tad bērni, tad sanāca. Sāp citu, es gribētu jūs visus sveikt, izņemot jūsu māsu, es vienīgi gribētu sveikt šodien. Tos, kad ir bērni, vīri, ja. Tā kā šodien tā ir diena, tad es gribētu sveikt visus tēvus. Es šeit, cik daudz tēvu šeit ir? Jūs esat laimīgi? Es esmu tēvi un tēvi, ja. Un tā. Ja neesat vēl apsveikuši, apsveiciet šos vīrus, es domāju, sāks nav tikai par 8. martu, ja? 8. martas nebūtu, un citi marti, un vēl māja, un nebūtu tēvu arī. Ja, tā kā es arī vairāk atbalstu ģimenes dienu nekā atsevišķi cilvēkus. Ja. Kā man liekas, ka gan vīrs, gan sieva, gan bērni, brāļi, māsas ģimenē, visi ir svarīgi. Amen. Visi ir svarīgi, visi viņi veido ģimeni. Tāpēc tā ir liela svētība, ka ir tēva arī. Daudz ģimenes, kur nav tēva šodien. Ir daudz, ļoti daudz tēviņi, ja, kas rašo, bet neuzņemās atbildību. Ja. Es domāju, ka draudzē vajadzētu būt citā situācijā, ja? Ka draudzē varbūt tās iemāk tēvi, ja? Viņi piedzīvo Dievu, ja? Un tad, pateicoties Kristus mācībai, pateicoties svētiem garām šie tēvi, jūs par tēvi sāk uzņemties atbildību, ne? Jo tēvi ļoti svarīgi, vispār tas tā īpašība tēvi, viņai ļoti svarīgi, ļoti būtiski. Un svarīgi, ka tāda īpašība arī mājot pirmo gaisā arī draudzē, kad ir tā, kad tēvi sajūtas klātbūt, un draudzē, ka cilvēki ienāk, viņi jūt, ka te ir kāds, kas atbild, kāds, kas rūpēsies. Vieta, kur ir droši, vieta, kur par tēm stāvēs, kur tev neādišos, kur ir tāda, kur ir vīri, sievas, kam ir kaut kas no Dieva, ja, tāds tēvišķis. Ja. Ja. Pāvils arī kādā vietā teica, ka jums ir daudz skolotāju, bet visi grib būt skolotāji, bet ne visi var uzņemties atbildību šo tēvu atbildību, tāpēc es jūs ļoti iedrošinu mīliet tēvus un sievas, ja, tos vīrus samīlēriet un apčapinēt un no tā, ne? Tāds ļoti svarīgi. Paldies, draugs, ka jūs esat, ja. Es esmu forši senās bijis, ja. Es biju šitā pakļāpāšana, tad sludināšu, ja. Jā, jūs esat brīnišķīgi visi. Forši, paskatīties uz jums. Nu, ko aizlūksim Dievu, ka jūs sveiti, jo ne? Arī es dabas tās varēs paldies tev par šo fantastisko privilēģiju, ka jūs būtu šeit. Piedod Tēvs, ka tā ir sanāca visu to kavēšanās un skriešanu. Tēvs, es lūdzu piedod Jēzus vārdā. Es man sliktu un pārkāpšanas sēd. Dievs nav attaisnība negaušanas. Lūdzu Dievs palīdz mums, Dievs tā laika plānot. Dievs, ka nav jāskana šajā dzīvē. Es ļoti lūdzu Dievs, ka Tu sveiti. Tu sveiti ar savu klātbūtu, savu tūmu, Dievs. Un mēs pilnīgi uzticamies Tev, kungs, arī sevi nodot visu. Visu savu miesu, visu savu būtību, dabas tēvs, tavs miesu valda. Pār man miesu, dabas tēvs, kas nenotiek skrienot, Dievs, garām skrienot, bet Dievs, Dievs, es lūdzu, lai katram tiek pievērsta īpaši uzmanību, Dievs, un es pateicos, ka Tu tāds arī esi. Dievs, Tu neskrien mums garām, Dievs, Tu neatmet mums kaut ko, bet es Tev ļoti pateicos par to, ka Tu pievērsi Dievs 100% uzmanību mūsu dzīvē. Es Tev ļoti pateicos, ka Tu neesi tik ļoti aizņemts, lai nepavadītu laiku mums. Es pateicos Dievs, ka Tu to spēji vienmēr, kad mēs pie Tevis ejam. Es vēl ļoti pateicos, ka Tu esi brīnišķīgs Dievs, pie kā mēs varam nākt. Un paldies Tev, ka Tu esi mūs atvedis, ka Tu mūs šeit atvedis. Es lūdzu sveitīt savu vārdu. Šodien runā uz mūsu sirdī, Dievs atgādina kādas lietas mums. Svētais Gars, es lūdzu, ka Tu atklāji. Un kad Tu raksti uz mūsu sirds plāksnēm, Dievs savu vārdu, mums atklāsti, lai tas maina mūsu dzīvi, lai tas mūs iedrošina, lai tas mūs stipri, lai tas mūs ceļa. Paldies Tev brīnišķīgais svētais Gars, ka Tu esi šajā vietā. Paldies Tev. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Es ceru, ka jums ir bībelītes līdzi, ja? Paņemsim visu savus bībelītes lokā. Un es gribētu, ka mēs visi kopā šeit Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa. Un pēc cik šodien ir arī tēva diena, tad es gribētu padalīties arī kaut ko par šo tēvi. Un vieta, kas man ir izvēlēta, tā ir viena no vietām Bībelē, viens no evaņģēlijiem, viena no evaņģēlija nodaļām. Tas ir mērķi, visos laikos ir bijusi ļoti tāda īpaša priekš man. Iekšu zinām, bet viņai brīnišķī. Jums droši vien arī tāds rakstvietas, vai ne, Bībelē, kas pat ar 20 gadu ir pagājuši, vai 50, ja jūs ticībā vienkārši tā. Jums ir bijis īpaši piedzīvojums ar to rakstvietu, vai to vietu Bībelē, līdz ar to. Un man arī ir bijis īpaši piedzīvojums saistībā visu to, tāpēc Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa un īpaši no 11. panta stāsts par pazudušo dēlu ir tāds ļoti tūs. Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa, lasīsim visu kopā no 11. panta. Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli. Un jaunākais sacīja tēvam, tēvs, dod man piekrītušo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija izšķēdējis, tad zemē izsēlās liels bads, un viņam sāka pietūt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa. Tās to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnaus, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēdu, bet neviens viņam tās nedara. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāču nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam. Kamēr es te mirstu badā, es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis par debesīm un par tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāčiem. Viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Bet viņam vēl kā lasot, viņa tēvs to ieraudzēja un tam kļuva viņa žēl. Viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis par debesīm un par tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, malciet viņam pirkstā, gredzam un kurpes kājās, atnesiet barotu tēlu un kaujiet to, lai ēdam un līdzmojamies, jo šis mans dēls bija miris un no atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līdzmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka, kad viņš tuvojās mājā. Viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troks, piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautā, kas tas esot? Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nogaudu barotu teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet es atbildēju un sacīju tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis savu balsu, bet tu man nereizi neesi devis nekas lēni, lai es būtu varējis līdzmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kurš ir savs dēls ir pārnācis, ka savu mantu izšķērdējis ar netiklām sīlām, tu viņam esi līdzis nokaut varotu teju. Bet kas viņam atbildēja? Dēls, to es vien esi pie manas. Un viss, kas ir manas, ir arī tavs. Bet bija jālīdzmojās un jāpriecājās, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Amen. Vienam brīnišķīgs stāsts. Ar šo stāstu vien jau liekas, ka jau pietiek, ka tas beigt. Vienkārši šeit mājā vēlreiz pārdomāt. Un es esmu izvēlējies nosaukt šo svētrunas tēmu. 18. pantā ir brīnišķīgi vārdi. 18. pants, kam tā es celšos un iešu pie savu tēvu. Un tā es arī gribēju nosaukt savu svētrunu. Es celšos. Un es iešu pie savu tēvu. Es celšos un es iešu pie savu tēvu, jo man ir tēvs. Un mums ir tēvs. Tu zini, tā domājot par kristīgo pasauli, man gribas, es vienu sāku to, ka manuprāt, tā ir vienīgā, negribas teikt reliģija uz šīs pasaules. Ja? Jo manuprāt, tam tiešām nav nekāds sakara ar reliģiju. jo definīcija par reliģiju, nu, ir pavisam kaut kas cits, bet es teicu, ka, nu tā, cik jau mums ir zināms, arī Bībelē rakstīts, kaut kur Pāvils saka, ja te saucamie Dievi, ja, kad daudz tiek runāts par Dieviem un, un daudzās reliģijās ir Dievs un tā tālāk, ja, ja. Daudzās reliģijās varbūt pat nepieejams, ja tikai dažiem atsevišķiem izredzētajiem un tā tālāk. Un cilvēki mēģina kaut ko sasniegt, ja, mēģina palikties, cik vien augstiņu var, lai sasniegtu Dievu un tā tālāk, ja. Un, bet paldies Dievam, ka, ka mūsu ticība balstās tajā, ka nevis mums jāmeklē Dievus, bet Bībelē teica, ka viņš atnāca pie mums. Un nevis mums ir jāpalācās, bet viņš jau to ir izdarījis, ja? Lai mums būtu sadraudzība ar viņu, ja? Lai mums būtu attiecības ar viņu, viņš nonāca lejā uz šīs zemes, ja? Viņš meklē mūs, ja? Cilvēki meklē viņu, bet viņš meklē mūs, ja? Tas tā interesanti, ja? Un manuprāt, kristietībā ir vienīgā, kur tiešām Jēzus Kristus atklāja Dievu arī kā tēvu, ja? Tas nav vienkārši kāds ļoti tāls un liels nepieejams Dievs, bet ka Jēzus Kristus viņš atklāja, ja, ka viņš ir arī tēvs, ja, un visi, kas pieņem Jēzus Kristus kā savu glābēju, visi, kas uzņem Jēzus Kristus savā sirdī, ja, ja Dievs kļūst arī par tēvu viņa dzīvēs. Ja. Manuprāt, jebkurš cilvēks, kurš varbūt tās nekad nav piedzīvojis tēvu, viņš ir ienācis šajā pasaulē bez tēvu, viņš ir visu savu dzīvi varbūt redzējis tikai sievieti, ar šo identitāti vai šo, ja, mamma, ja, nav redzējis īsti tēvu un nezinu, kas tas tāds ir, bet paldies Dievam, ka ik viens, kas var pieņemt Jēzus Kristu savā sirdī, ja, viņa dzīvē ienāk tēvs. Man liekas, ka tas ir skaisti, ja. Ja, jebkurš, pat arī tie, kas nav piedzīvojuši labu tēvu savā dzīvē, ja, piedzīvojot Kristu, ja, viņš viņam ir tēvs, ja, pie kur viņš var celties un iet. Un Jēzus tikai atklāja mums to, ka mums ir Dievs tēvs debesīs. Ja. Vairākās vietās Bībelē mēs to lasam, un kad mācekļi arī prasīja, kā mums būs lūgt, tad Jēzus teica, kad jūs lūdziet viņu, tad lūdziet viņu tēvs debesīs. Ja. Man nav skaisti. Ja es vienkārši Dievs kaut kur tālumā, ja, nepieejamais, ja, bet kad jūs viņu lūdziet, ja, tad lūdziet viņu tā, tēvs debesīs, ja. Un tiem, kam ir bijuši šiem tēvi dzīvē, un tiem, kam ir bijuši labi tēvi, nu, cik tas ir iespējams, ja, šajā miesā būt labam tēvam, ja. Ja es saku, ja jūs ļauni būdami spējat dot labas dāvanas savam bērniem, tā kā, nu, par to, cik labi tēvi mēs esam šajā zemes dzīvē, nu, to mēs zinām, ja. Bet vienalga, bet tiem, kam mums ir bijuši vairāk un mazāk labi tēvi, tad mums uzreiz nedaudz, kā tas, nu, kā tas apmēram varētu būt, jā. Tāds nedomīgs priekšsats ir, bet, nu, jā. Kad redziet, tiem, kam nav bijuši tēvi, nesaprot, par ko tu runā, jā. Vai arī tiem, kam ir bijuši slikti tēvi, viņi arī var nesaprast, jā. Kad tu runā par Dievu tēvu, viņiem ir slikts priekšsats par tēvu kā tādu, jā. Viņiem nav bijuši, un ja tēvs ir bijis tāds, kas nav rūpējies, nav gādājis un tā tālāk, viņiem var priekšsats būt slikts. Bet paldies Dievam, ka Jēzus Kristus mums atklāja, ka mums ir brīnišķīgs tēvs, un mēs varam celties un iet pie savu tēvu. Un par šo atklāsu mēs varam izlasīt 11.27. Mateja evaņģēlijā. Kāpēc es to gribu izlasīt? Es gribu to izlasīt, tāpēc, lai mēs visi kopā redzam, kad mēs runājam kristietībā par Dievu tēvu, tā nav vienkārši tāda pat pa sejams saprotam lietu, kuru mēs tā vienkārši, nu, pieņemam vai, nu jā, laikam tā ir tajā mācībā, tad redzēsim, vai tā ir atklāsts. Nu, saka, visa kristietība un ticība, tā ir atklāsts. Amen, tā ir atklāsts, ja. Un noteikti mēs to esam piedzīvojuši, ka vai pie cilvēku un tu stāsti, vai viņš nesaprot, par ko tu runā. Ja Dieva garas neatklāt cilvēkam, ja, ja viņš nesaprot, par ko iet runā. Un Jēzus saka tā, no 25. panta. Tenī pašā laikā Jēzus iesāk runāt un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu, kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināt. Un ja dēls grib darīt zināt tev, kas ir tavs debes tēvs, tad tu to zinās. Bet ja kaut kādu iemeslu dēļ, ja, varbūt lepnums, augstprātība, vēl kaut kas, ja, pašpietiekamība, ja, vai nu, tāds lecīgums, nu vienalga, viss, kas ir, visu, ko varētu pagaut apakšā zem lepnības, ja, visas sinonīmi un tā tālāk. Ja, ja kaut kas no tā piemīt tavā dzīvē, tāds, ka tu pats ar visu tiec savā galā un tā tālāk, tad visticamāk tu varētu arī nepiedzīvot šādu atklāsumu, lai gan Dievs grib atklāt katram dienam. Ja sevišķi mums ticīgiem cilvēkiem, jo man liekas, nav labi kļūt par ticīgu cilvēku un dzīvot ar tādu bāriņu apziņu, ja? Vai dzīvot ar tādu kalpa apziņu, ja? Vai tādu apziņu, kad, nu, kad tev ir it kā Dievs, kāds ir teicis, ka tev ir Dievs, es kļūst par kristieti, ja? Bet nu, tu dzīvo nožēlojumi, tu dzīvo savās problēmās, tu nezini, ko ar viņām darīt, tu nezini, kad iet un kur iet un pie kā iet. Un tā tālāk, tas nav labi. Jūs piekrītat, ja? Nav labi ticīgam cilvēkam dzīvot ar apziņu, ar bāriņa apziņu. Nav labi. Ja man te kaut ko pateikt, no tā brīža, ja kurš cilvēks šajā pasaulē, kas pieņem Jēzus Kristu savu glābēju pestītāju, viņš nav vairāk bārēts. Varbūt fiziski papīros kaut ko tas ir minēts, bet reāli, ja? Viņš nav vairāk bārēts. Un tāpēc es ticu, ka Jēzus Kristus savu svēto garu, tas ir svētā gara darbs, viņam ir jāatklāj ikvienam cilvēkam, ja, ka viņš nav bārēts. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mums ir pazemīgi un salausa sirde. Jo redzēt, šis cilvēks savā ziņā Lūkas evaņģēlijā parāda šo cilvēku, kura vienu dienu nolēma, ka viņa pati tiks ar visu galā, un, ka cilvēkam Dievs nav vajadzīgs un ka cilvēks var būt neatkarīgs un viņš aiziet. Bet redziet, gadu iet un jau tūkstošiem gadiem ir pagājuši, un mēs redzam, ka cilvēki nekur tālāk nav tikuši. Viens ātrāk, viens vēlāk, bet visi ir nonākšajās Bruselē savā dzīvē agrādā. Un kad viņi sāk piesaukt Dievu, vai kad nolem atgriezties atpakaļ pie Dieva, tad viņi vairāk neko nepieprasa. Bet kad mēs nākam atpakaļ pie Dieva, mēs redzam tur pavisam cita lūkšana un tur pavisam cita sirdsceļa. Ja sākumā viņš teica, dod man to, kas man pienākās, ja, tad šeit, kad viņš bija nonācis dzīves krustelēs cilvēks, ja, un viņš saprata, kāds viņam atklāja sirdī, kaut kas bija, ja, mums katram vienam ir kaut kas tāds, kas dod liecību, ka nu, nav vienkārši sprādziena rezultātā, viss tas radies. Mēs vienkārši nezinām, ja, bet paldies Dievam, ka evaņģēlijs mums atklāja ceļu apakaļ pie tēva, un kad mēs ejam apakaļ pie viņa, tad tur nav vienāt, ja, es pieprasu, ja. Mēs ejam apakaļ un mēs sakām, tēvs, esmu grēkojis, ja, pret debesīm, pret tevi, vienkārši pieņem man kā vienu no, ja, redzēt, viņam jau dzīve ir tā, viņa izveidojas, izkropjojas, ka viņam ir tāda verdzīga domāšana, tāda bārēna domāšana. Dievs grib to mainīt mūsu dzīvē. Es gribu tevi iedrošināt, es gribu sevi un tevi iedrošināt, tu neesi bārēns. Tev ir tēvs. Un tu vari droši celties savā situācijā, kurā tu atrodies šodien, un iet pie savu tēvu. Manuprāt, nav nekas brīnišķīgāks par to. Ir daudz, kas nezin šo patiesību, un viņi nezin, ko darīt savā situācijā, jo viņi dzīvo šo apziņu. Viņiem fiziski nav tēvu, viņiem fiziski nav neviena, kas var palīdzēt viņiem, un vēl garīgi viņi nezin neko, nesaprot, jā. Viņi dzirdējuši par Dievu, bet Dievs ir droši vien aizņemts ar kosmosu, ar zvaigznēm, ja? Ko tad esi tāda niecīga radība, ja? Nu, panesim šo krustu, ja? Es domāju, krusts ir pavisam citā kontekstā. Ja? Dievs nav paredzējis tev man mocīties. Amen. Tas ir brīnišķīgi, kad mēs ļaujam Dievam to atklāt mūsu dzīvē. Ja? Nu, viņš ir to atklāt. Un to mēs arī šeit izlasījām Mateja evaņģēlijā. Kam Dēls grib, tam viņš to dara zināt. Kam viņš grib, ja? Ja? Un viņš izvēlās, kam viņš grib to atklāt, ja? Un atcerieties, kā tā gadījumā, kad Jēzus Kad Jēzus uzdeva mācekļiem jautājumu, ko cilvēki saka, kas viņš ir? Un tad jā, viņi teica, viens saka to vai to, un tad viņš griežās pie viņiem. Bet ko jūs sakat, kas es esmu? Un tad Pēters, jā, tu esi Kristus dzīvā, Dieva dēls un tā tālāk. Tas galvenais, ko gribēšu tiek pateikt, ir, ko Jēzus atbildēja? Ka ne miesa un asinis tev to ir atklājuši, bet mans Tēvs, kas ir debesīs, tev to ir darīt zināt. Un tieši arī šis jautājums. To nevar tā iemācīties, ja? Nu, mēs varam iemācīties, ja? Bet to vajag garā, ja? To vajag šeit, ja? Zināt ar visu savu būtību, ja? Man ir Tēvs. Un jebkurā laikā es varu celties pie viņa, iet pie viņa, savu sirdi kratīt, dalīties visās lietās ar viņu. Un viņš noteikti man uzklausīs. Jo viņš nav kā zemes Tēvs, kuram laika nav, kuram varbūt tās iespējas ir ierobežotas, kuram maks ir varbūt plāns un alga nav izmaksāta. Bet viņam Bībulē teica, ka ir viss zelts un sudrabs. Viņš pazīst sirdi, viņš pazīst cilvēks, viņš zina situācijas, viņš zina apstākļus, viņš zina jau uz priekšu, viņš zina atpakaļ, viņš visu zina. Vai nav labi iet pie tāda Tēva, kurš visu zina, un kuram vienmēr ir laiks priekš Tevis, kurš paņems Tev klēpī, kurš samīlēs Tev, uzklausīs Tev. Neviens nevar līdzināties viņam un nespēja līdzināties. Tas ir apbrīnojami. Es tev gribu pateikt, ka tev ir pats labākais Tēvs vispārībā. Cik spēj tavs prāts tā iedomāties aiz zvaigznēm, aiz galaktikām, man šeit ir pats labākais un nav labāk. Un tev nav jāsēž ar drūmu, ģīmi, ja, šajā dzīvē, ja, tev ir jāsinam šī atklausme, ja, un ja, man ir pats labākais Dievs. Karals ir tronī, bet viņš nokāp lejā un saka, tu esi mans dēls. Ja, tas ir apbrīnojami, tas ir apbrīnojami, tas ir apbrīnojami, amen. Jā, lai Dievs dod mums šo atklāstu. Redzēt, es esmu izaugusi tādā ģimenē, es pats esmu adoptēts. Un es ienācu ģimenē, kur jau tie cilvēki, kas mani pieņēma, viņi bija jau stipri gados. Kad viņi man pieņēma, man liekas, viņiem bija zem 50 gadi kaut kur. Tad jūs stādieties priekšā, kad jau es biju skolas gados, viņi jau bija kā daudziem varbūt tās jau opīšu un omīks. Mēs dzīvojam ļoti vienkāršos apstākļos. Man nekā dzīvē, nu tā, teiksim, man ir bijis tas, kas ir vajadzīgs, lai es varētu uz ielas iziet, lai es nebūtu kails, ja, nu, jo viņi nespēja nodrošināt, kā varbūt citās ģimenēs, ja mums nebija, maniem vecākiem nebija mašīnas, viņam nebija, tēvam tur bija java, saturots kā puselgs, ja tur laukos viņš turēja viņu, un tur es patika augosīt benzīnu tos dūmus, ja. Es biju redzējis kādas fotogrāfijas, kur mans auģis tāds, kur viņš es ratiņos un viņš braukā. Un tā gāja tie gadi un es dzīvoju ļoti vienkāršos apstākļos un nāca laiks, kad laikam pietrūkuma mīlestības vēl kaut kas. Es sāku meklēt to ārpusē un tad sākās mans noziedzības ceļš un es paliku tāds nejauks puika gan skolā, gan visur. Un tad pienāca kaut kāds tas gads, 86. vai kurš atceros, ka tēvs nomirs man no vēža. Es atceros tajās bēdēs, es ļoti, ļoti pārdzīvoju to, nekāds viņš arī nebūtu bijis, ja viņa man pēda un es kaut kas man mājā bija tāds, kur cik man vecāki nodarbojās ar suņiem. Tad mums mājā bija ļoti labas tādas sicnes un pipkas un tā tālāk, ja. Es ļoti esmu dabūjis no viņiem. Atceros, ka pirmo reizi uzzināju, ka es smēķēju, ja, es tā atrāvos, ka maz nelikās, ja. Un tā, kā saka, no vienas puses varētu teikt, esmu daudz dabūjis, bet tad, kad bija tās bērs, es tā ļoti, ļoti pārdzīvoju, es aizgāju, to es nespēju vienkārši, man bija kaunis, es tik ļoti raudu, ka man tēvs ir aizgājis. Un tad gāja vēl kaut kāds laiks, un tad mamma nomēra, un es paliku viens, bet tajā laikā es jau biju jau izglābts. Un es ļoti pateicos Dievu, ka Dievs īstajā laikā ienāca manā dzīvē, ja protiesi mamma, apmēram pēc gada kaut kur. Pēkšņi saslim un vienkārši atbrauc no Lietuvas mājā, bija tur pie armijas draugiem aizbrauc, un man kaimiņiem saka, tā, ne, mamma jau vairāk neatpazīst cilvēkus, un tik ātri notika. Arī to es vēl ļoti pārdzīvoju, nesaprotu, ka es palieku viens, man māsa bija, bet māsa dzīvoja jau Rīgā. Bet kaut kur bija visā tajā tāda Dieva Tēva klātbūt, es vēl daudz ko nezināju par Dievu Tēvu, bet es biju kļūst par kristietu, Un bija draudzes, kuras varēja iet, un tur bija brāņu māsas, kas lūdza. Un es pamazām sāku kaut ko uzzināt par Dievu un uzticēties viņam. Es atceros, ka toreiz ir tās eglītes tur pie slimnīcas vienkārši nometos ceļiem, kamēr bija pagodas kādiem brāļiem aiziet manai mammai pasludināt evaņģēliju, un bija tādā. Es nevarēju ieiet, jo es uzreiz raudāju. Un tam viņa iznāca ārā, teica, ka mamma pakartīja galvu, ja, tas man deva tādu mieru, un tur tās ar mamma aizgāja. Un es paliku viens ar to īpašanu, kas man ir, ar to dzīvokli, rīstāpu dzīvokli. Es domāju, nu, varbūt tagad māsa ienāks un teiks, ka paņems visu. Tad paldies Dievam, atkal Dievu labvēlība bija tāda, ka man paliek dzīvoklis, ja, es nepalieku uz ielas. Ja. Un tu zini, un tā varētu vēl un vēl stāstīt, es atceros, ka Dievs ļoti uzrunāja, un bija divas tādas vietas, un, protams, ir vairāk, bet tur, man liekas, 11. Un 68. Psalmā jūs varat izlasīt, ja, ka Dievs ir bāriņa tēvs, viņš ir bāriņa un atvērtina aizstāvus. Un es kaut kā izlasīju, vai kāds man to pateica, un es domāju, redz kā, paldies Dievam, ka mums ir tāds Dievs tēvs, kurš atstāja 92 taisnos, ar kuriem visi ir kārtībā, kur ir izglābti. Un viņš ir kopā ar vājo, ar nespēcīgu, ar tas ir apvīnojami. Ja? Tad mēs tā domājam par to, kāds ir Dievs tēvs, ja? Viņš pilnīgi atšķirās no tas, kas notiek pasaulē. Viņš ir interesants tādos, kas netiek galā dzīvi, un kas ir vieni paši palikuši, un kuriem nav atbalsta, un nav palīdzības vairāk. Un paldies Dievam, un visā tajā tas ir apvīnojami, kā Dievs parādīja, kā viņš sāk gādāt. Man paliek dzīvoklis, māsa paņem tikai skatu, un es biju tik ļoti priecīgs. Un tā es redzu, kā Dievs ir brīnišķīgi gādājis. Un tūlītās kaut kādā otrā gadā vai trešajā gadā es tiku no Dieva aizvadīts uz jaunatara misiju. Kā divkalpojumā pienāca mācītājs teica, ka Dievs viņam tā ir atklājis, un viņš gribētu, ka es dotos uz jaunatara misiju. Tā bija pirmais gads, kad viņa atvēra skolu, tajā laikā bija tāds vadītājs Māris Dzels. Un viņš tiešām bija Māris Dzels, un kad viņš atvēra mutu, varēja redzēt, tur kaut kas daļa no dzelžiem arī ir, un visi zobi zelta, un augums, un visi iespaidīgi. Ja. Es domāju, ja Dievs tādu spēj izglābt cietumā, ja, tad Dievs var daudz izglābt. Ja. Un toreiz ar jaunatnē ar misiju, es domāju, vairāk iemeslu bija, kāpēc es tur biju un ko es tur ieguvu. Tā ir ļoti liela vērtība, kas līdz šai dienai manā dzīvē es ļoti pateicīgs par to mēģišanu. Jo Dievs tur daudz ko man atklāja par Kristus miesu, par vienprātību. Es redzu, ka daudziem ir grūti draudzēties ar baptistiem, ar katoļiem, luterāņiem, dažādu apsvērumu dēļ, bet man, es nezinu, man ir mīļi, brīnišķīgi brāļi, māsas, ja visās konfesijās, es mīlu Dievu. Un es esmu ļoti pateicīgs. Kādreiz man liekas, ka viņi pat ir divbīgāki nekā dažās labās harizmātiskās vai vasasvēnu draudzēs. No viņiem daudz ko ir mācīties. Labi, viņiem varbūt nav citas lietas, ja? Ko mēs saucam par to harizmu un dedzību un tā tālāk un dāvanā. Bet kur jau tā lieta, mēs esam vajadzīgi viens otram, jo mēs viens otru varam papildināt. Mēs bijām ar sīvu kādā atkārtīt, ja? Kādā nometnē, ko organizēja katoļa tāda kustība. Kāna, es nezinu, kāds ir dzirdējis, vai nav. Un tā ir tāda ģimenes kustība, un mēs bijām uzaicināti, nu, tādu nedēļu pavadīt tur. Un tad mums tur kalpoja, tas bija brīnišķīgs laiks, un tās lekcijas tur vīrs ar sievu galās un māc, un tik forši, un tā visa atmosfēra ir brīnišķīga, un tas laiks kopā, un, kur nāca katoļa priestars, un luterāņa priestars, un tie svēnprieši. Un es apmēram tā sāku saprast, ar ko tā visa liturģija ir, un man liekas, mums ir tieši tāda paša liturģija, viņa vienkārši ir savādā. Un tas vārds, ko tu dalījās bija forši, un tad es atceros, ka tad, kad bija tēma par svēto garu, atnāca pie maniem, teica, vai tu nevarētu vadīt, ja, šo tēmu par svēto garu, jo tu domā, no tām draudzēm esi, tad varbūt tās varētu padalīties, ja. Es domāju, tas ir forši bija, ja. Ka viņi nevis man uzsvēra, kā nu, šitas, tu ir tās sākas, baļaut vārtīties, tā kliet, tu ir tās, ja. Labāk sargāsimies no viņa, bet nē, bet, mēs taču esam normāli, mums Dievs ir brīnišķīgs tēvs, un nav racīts tavs tēvs, racīts mūsu tēvs, debesīs. Un lai un mēs kādreiz gribam domāt, tas nav tavs tēvs, tas ir tikai mans, ja. Bet arī tajās draudzēs viņa saka šo lūkšanu mūsu tēvs, ja. Un jā, tas, Bet es esmu ļoti pateicies par to laiku, un Dievs zina, kāpēc man vajadzētu būt ar jaunatnē ar misiju. Un, bet vēl viena no lietām, kas notika jaunatnē ar misiju, bija tieši šī atklāsme par tēvu. Un es atceros, ka tas jau bija praktiski gāja uz nobeigumu skolu. Un tur bija tāds vīrs atbraucis, Čebo, kāds noteikti zina Čebo. Un viņš arī tāds lūdzējis un aizlūdzējis un tāds par cilvēkiem ļoti. Un tajā reizē bija tāds pamudinājums, ka vajadzētu lūgt par cilvēkiem. Nu, vienkārši tā, par Čebo ir tā, tu nekad nezinu, ko viņš izdomās. Jā, vai, nu tāds, jā, bet rāpa, jā. Un tajā reizē, jā, nolēma, kad lūgs par katru cilvēku, es domāju, mēs esam tik daudz. Un es redzēju, kā tiek lūgts par vienu cilvēku, jā. Es paskatījos pūkstiem, man sekās, mēs pēc nedēļas beigsim, ja mēs šitā turpināsim. Mēs tā pārspīlējam. Bet pa vienu cilvēku gājumāram, es nezinu, stunda, pusotra, varēja būt divas stundas. Gaidīju uz Dievu lūdzu un atkal pravietoju, vēl kaut kas bija tur, vēl kaut kas un vēl kaut kas. Un pa vienu cilvēku gājumāram, mēs kādreiz tad domājam, mēs te lūdzam, mums tā hop, hop, un tā hop, tur ātri, visiem rokas uzliek un visu. Varbūt tās Dievam ir arī ātrā versija. Bet ir patīkami, ka visi gaida uz Dievu par tevi un sagaida vārdu, ja? Kādēļ es varu paprasīt ilgāku laiku un tā. Nu jā, un es biju kaut kur uz beigām, necentos ļoti tā uz priekšu līdz. Un, nu, lai nepasaka, ej, nu, par tevi ir kāds cienīgāks. Ja? Nu tā, tad mana kārta pienāca ļoti vēl, pagaidu ļoti daudz stundas. Es jau biju visu kaut ko izlūdus, un nezināju, varētu kaut ko lūdīt. Ja? Tas bija tomēr tāds sākuma posms un tā. Un tas bija ļoti interesanti. Tas tiešām bija ļoti interesanti, jā. Čebo neko nezināja par mani. Bet tagad pienāca mani kārt, es atceros, es stāvēju kaut ko tālāk un viņš. Un tas bija tik simboliski viss, ka viņš neskapēc tieši par mani, bet viņš teica, nostājies tagad tur un es stāvēšu te. Jo Dievs bija kaut ko atklāt tev par tēnu. Un tas viss bija tik emocionāli un tas bija viss tik tā, tāds... Kā viņš zināja, ka es esmu bārēns, un kā viņš zināja to, ka manā tēda? Viņš to nezināja, bet Dievs zina. Dievs zina. Un tajā reizē viņš vienkārši sev atklāja kā tēvu, jā. Un tas bija tik emocionāli, tas bija tik brīnišķīgi, un tad viņš teica, nāc laimam pie manis, jā. Un tas viss tā notika kaut kā simboliski, jā. Kad tu eji pie viņa, tur viņš stāv ar izpostām rokām, jā. Un tad viņš atņēja. Tur man ilgi un spiež pie sēdus, un tu tur, nezinu, šņuksti rauda, vēl kaut kas ar tevi, tur notiek kaut kāda dziedināšana. Kaut kas tur mainās, kaut kas lūs arī kopā, prūk kopā. Un Dievs beidzot saka, es esmu tavs tēvs, tu neesi viens, neesi bārēts, jā. Es tā domāju, cik daudz ticīgi cilvēki, viņiem ir tēvs, viņiem viss ir, bet dzīvo. Ar bāreņu apziņa, ka viņam nav, ka viņam nekā nav, viņš neko nevar, viņš neko nespēj. Un tādi cilvēki, kad viņi iet sevi piedāvā darba tirgu, un mēs arī bija visam tiem, mēs nezinām, kā sev prezentēt, mēs nezinām, ko pēc viņam teikt, jo mums tā domāšana daudziem ir tāda, nu ko es varu, nu visu kaut ko varu darīt, nu. Un mēs nemākam sevi nodefinēt, mēs nezinām daudz ko par sevi, un mums ir daudz dāvanas no Dieva, ir daudz talanti, visu kaut kas ir. Bet tā bāriņa domāšana liek tev teikt visu, kur tu eji, ja? Mēs nezinu, mēs nu, kaut ko es varu, mēs varu to lietas pamazkāt, un mēs nezinu, ko es varu, ja? Es cits, ka Dievs grib atklāt tev kaut ko daudz vairāk. Es cits, ka Dievs grib parādīt tev to, cik tu esi vērtīgs. Un tu zini, tad, kad tu zini, ka tu esi vērtīgs, tev nav jālēc, kur jābilstās un jālēlās. Un vienkārši zini, cik viņi maksā. Un es cits arī tevi ir jāzina, kas tu esi kā Dieva bērns, un kad tu esi bērns, un tevi ir tēvs. Amen. Viņš ir brīnišķīgs Dievas tēvs, brīnišķīgs, brīnišķīgs. Mēs gribētu šajā Lūkas evaņģēlijā varbūt atzīmēt, pasvītot, parādīt tev, varbūt dažas lietas, ko tu varētu pat sev atzīmēt, kāds ir tavs tēvs. Kāpēc ir vērts celties un iet pie savu tēvu? Ar ko viņš atcerās no visiem citiem tēviem, no visiem citiem dieviem. Un vien no īpašībām, kas piemīt mūsu dievam tēvam, ir fantastiski, un tā ir, ka viņš, neskatoties to, kas viņš ir, un kāds viņš ir, un cik varens un spēcīgs, kurš var tev uzspiest, un tu vienkārši darīsi to, ko viņš tev pavēl. Tas ir atbrīvojums. Ir tik liels un varens Dievs, kurš radījis debesu un zemi, visu pasauli, kurš radījis cilvēku, kurš ir pavēlējis kustēties tam un nekustēties tam, ja? Tam es to un tam neesi to, vai darīt to, tas lielais brīnišķīgais Dievs. Viņš dod izvēles brīvību. Ja? Tu zini, un tu zini, par ko tas liecina? Tas liecina tikai par to, ka viņš ir Dievs, kurš ir mīlestība. Tas liecina par to, ka viņš ļoti mīl, jo tas, kas mīl, tas arī dod to Izraels brīvību. Ja? Jo viņš zina, ka mīlestība būs tā, kas turēs. Ja? Mīlestība būs tā, kas neļaus tam cilvēkam aiziet. Ja? Ir daudz dievi un daudz, kam ir vārda un tā tālāk. Viņi jau tur tos cilvēkus tādā ar bailēm, ja tu nedod Dievs, tu aizies. Ja? Lāsts par tevi, ja? Zibens nāks par tevi, ja? Tev nekas neies, ja tu atstāsi šo reliģiju, ja? Mēs tev nokausim, iznīcināsim, ja? Tu tā nevari darīt, tu nevari aiziet. Ja? Bet šajā stāstā mēs absolūti to neredzam. Mēs šajā stāstā redzam to, kas ir pretinākt mūsu prātā. Nezinu, mēs tā rīkotos, ja? Kad mūsu dēls atnāk un saka, ka grib aiziet to. Ja? Un tomēr Jēzus parāda, ka šis tēvs, viņš ļauj savam dēlam paņemt to, kas viņam pienākās. Es neesmu tā iedzinājies, ja tur par to vecās brīdi, kā tas bija vecajos laikos, bet es pieļauju, ka noteikti tur ir kaut kāds atkāpis likumos, un kas ir noteikti aprakstīti, ja? Pirmā mūsu grāna, nu, kaut kur vecajā derībā noteikti tur ir aprakstīts, ja? Tur jūs varat paši papētīt, tie, kas jūs pētīt, jūs varat papētīt, bet... Bet tas, ko es gribu pasvietrot, ir tas, ka mūsu Dievs, viņš ir mīlestības pilns, un tāpēc, ka viņš tāds ir, viņš dod brīvību, ja? Viņš dod izvēles brīvību, ja? Viņš visu ir izdarījis. Kur ir garantija, ka tas, ko viņš ir izdarījis, ka viņš ir sūtījis savu dēlu Jēzus Kristu, ka pēc visu tā, ko viņš ir izdarījis, nomies pie krusta un augšām cēlēs, kur bija garantija, ka kāds pieņems to atzīs vai atgriezīsies? Bet Dievs tā nereķina, ja? Nu, ja? Viņš izdarīja visu, kas bija jāizdara. Un izvēle paliek aiz mums. Vai mēs to darīsim, vai mēs to nedarīsim, bet viņam tas bija jāizdara. Un es domāju, savā ziņā tas ir tāds liels risks iztērēt, investēt tik daudz, ja? Ka tu atdod savu dārgo dēlu, viņš teikt pazemots, ja? Cerot, tikai cerot, ka kāds varbūt vēl atsauks. Bet mēs redzam šodien, ka tieši tāda viņa rīcība, šī te izvēles brīvība, ja, ko viņš ir devis cilvēkiem, ja, ir nesas tik liels augurs. Ja. Un kad tā paskatās vēsturi, ja, Romas laiki un Herods vai viss, kas viņi tur bija, ja, slepkaus, ja. Neskatoties to, ka cilvēki, ticīgie cilvēki tika apmeloti un ka viņi tur nokurinājuši kaut ko, ja. Tad visi ticīgie cilvēki tika pakļauti, ja, izsmieklam un varmācībai, ja, meita arēnās, klēcīgiem zvēriem, neskatoties to, ka asins tika lietas un nevainīgi cilvēki, ja, mīra, ticīgie kļūdījums mazāk, bet vairāk. Tas ir abīgi. Arī tie, kas slatkavoja, viņi atdeva savu dzīves Dievu, redzot, kā šie cilvēki mīl Dievu. Bet kāpēc viņi tik ļoti viņu mīl? Tāpēc, ka viņš dod izvēles brīvību. Un padomājiet tagad, ja draudze tic tādam Dievam tēvam un ir pieņēmusi Dievu tēva dabu un Dievu tēva sirdi savā draudzē un mācībā, tad arī šai draudzē vajadzētu dot izvēles brīvību visos jautājumos. Un patiesībā vajadzētu būt tā, ka uz šo draudzi mēs nākam nevis tāpēc, ka kāds mums piespiež, bet tāpēc, ka mēs mīlam Dievu un mēs daram to labprāt. Šajā draudzē vajadzētu būt tā, ka mēs kalpojam Dievam nevis tāpēc, ka viņš mūs piespiež un tāpēc, ka viņš ir varens un mūs ir iebiedējis, bet tieši tāpēc, ka viņš mūs mīl un tas, ko mēs darām šodien, un tas, ka mēs gribam kalpot, ir labprātīgi. Pirmā Pētera vēstulē 5. nodaļā tur tieši rakstīts ir, ja, attiecībā uz vecākajiem, attiecībā uz vecajiem vai tiem, kas ir vadībā, ja, tur rakstīts ir vadiet ganāmo pulku. Ne piespiest, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Un es domāju, ja Dievs tēvs tāds ir un tādas īpašības viņam piemīt, ja viņš dod izvēles brīvību, tad kāpēc draudzē vajadzētu ieņemt citu pozīciju un nedot tādu iespēju cilvēkiem izdarīt ja, savu izvēli. Un zin, kā ir, cilvēki cilvēki arī draudzē izdara nepareizu izvēli un saka, ka viņa aizies projām. Un mums patiesībā no vienas puses vajadzētu došam visu darīt, lai cilvēks neaiziet, bet, bet ir jādod arī tā izvēles brīvība, pat ja tev asars ir acīs, pat ja tev liekas, tas ir nepareizs, tas ir trakti, ko viņš dara. Bet paskaidrs, kas Lūk evaņģēlijā 15. Nodaļā notiek, tēvs atļauj savam dēlam aiziet. Vai viņš bija bezatbildīgs, vai viņš bija bezrūpīgs? Nē, mēs redzam tālāk. Nē, viņš gaidīja savu dēlu atgriešanos. Ja? Viņš gaidīja. Bet viņus abus divus šķīra viena lieta. Ja? Viena lieta. Kā es domāju, kas ir tas, kas šķīra? Es domāju, ka tā ir tā cilvēka neatkarība. Ja? Es jau pats varēšu, es ar visu tikšu galvu. Gaņam. Gaņam es pats zināšu, kā man darīt dzīvē un kā lietot savu, savu mantojumu. Ja? Un neatkarība ir tā, kas arī draudz šķeļ un dalu kādreiz. Ja? Mēs katrs esam neatkarīgs, katrs pat par sevi, lai gan bija domāts kaut ko citu. Ja? Mēs neesam neatkarīgi. Mēs esam atkarīgi. Mēs esam atkarīgi viens no otra. Mēs esam vajadzīgi viens otru. Mums ir vajadzīgs tēva debesīs, un mēs esam vajadzīgi viens otru kā brāļa mās. Mēs neesam nekāda neatkarīgā draudze. Mēs esam atkarīgā, dubult atkarīgā, ja? Jo bez Dieva mēs tikko nespējam. Ja? Tāpēc es domāju, šī īpašība ir tā padomā un iedziļinās un vēl, kā saka, domā par šo jautājumu, tad mēs nonāksim līdz apbrīnojamām atklāsmēm, kāds Dievs ir, kāda ir patiesībā mīlestība. Ja? Un es ticu, ka cilvēkiem ļoti patīk, ka viņiem dod šo izvēles brīvību. Ja? Tas liek viņiem justies labi, nekontrolētiem tā tālāk. Ja? Noteikti esam dzirdējuši kaut ko par Jezebeles garumu vai vēl tādu kontrolas garumu. Tā. Un ja esam neuzmanīgi, tad arī tāds gars var ienākt, ja mūsu dzīvēs var ienākt, kristiešos var ienākt par draudzes vadībā. Un ka cilvēki var vienkārši tā kā diktatori kontrolēt visu. Ja? Tas nav Dievs. Dievs tā nedara. Vismaz kā es saprotu, ja? Dievs tā nedara. Tāpēc, kāpēc ir labi iet pie Dieva tēva? Tāpēc, kad viņš ir brīnišķīgs un viņš dod izvēles brīvību. Ja? Viņš tev nepiespiedīs, viņš noteikti tev pateiks, kā vajag rīkoties, bet izvēle paliks aiz tevi. Un tas parādās ar Jāņa atklāsmes grāmatā, ka viņš klauvē pie baznīcas durīm. Viņš neielaužās, vai viņš varētu ielausties? Viņš varētu, ja? Viņš ir Dievs. Bet viņš klauvē pie durīm, un ja kāds sadzirdēs, ja? Rokļus ir mūsu pusē. Tā nu Dievs ir tā visu radījis, ka rokļus nav viņa pusē. Rokļus ir tavā pusē. Man arī lūkšanas ir bijuši tādas, Dievs piespied vēlas man kaut vai pa grīdi, bet, nu, jā. Es domāju, Dievs to ļoti vēlās un grib, un ja reiz es viņam ļauju to darīt, tad noteikti es ceru, tad viņš to dara, bet, bet man liekas, ka raksti saka, rokļus agri ir tavā pusē, un es neko nevaru izdarīt. Ja tu nepieņem lēmumu, ja es neko nevaru izdarīt. Un mums ir jāpieņem lēmumu, ka Tēvs runā uz mums. Mums būs jāpieņem lēmumus, jā vai nē. Un ja mēs teiksim vienalga kādu atbildi, tad Tēvs sastīnā to attiecīgi rīdos. Brīnišķīgs ir tavs Tēvs debesīs, amēr. Un mēs kā zemes Tēvi arī mēs varam to mācīties, jā. Nav vienkārši šis jautājums, jo ja nav mīlestības, tad būs ļoti grūti. Vēl viena lieta, ko mēs varētu redzēt šeit, vēl viena īpašība, ja par mūsu Tēvu debesīs ir. Mēs lasījām šeit, ka pie atzīmes nādams viņš saka tā lietu, viņš saka 17. Pantā, cik augāģu nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu pabāju. Ko Jēzus mācīja lūgt? Viņš teica, mūsu tēvs debesīs un tā tālāk, līdz viņš nonāk līdz vārdiem mūsu dienišķo maizi. Dodam mums šodien. Tu zini, es jau nedaudz tā kā iesāku liecināt par savu dzīvi, kā man sākās no tās dienas, kad, kad es pieņēmu Jēzus visu kā savu glābējumu pestītājumu, lūdzu, lai viņš ir mans dzīves kungs, un vada man dzīvi, no tā laika, no tā laika, kad es pieņēmu šo lēmumu savā dzīvē un devu viņam visus iemeslus, ja ienāk manā dzīvē kļūt par tēvu un sāk kaut ko darīt, viss sāka mainīties, ja. Mēs sākām piedzīvot Dievu gādību, tas ir apbrīnojami, ja, apbrīnojami, mums bija, ne, man liekas, ka šeit nav, bet tajā draudzē, kur es atgriezos, tur bija kaste un lapiņas un zīmītes, un viņi to praktizēja, ka kaut kādā brīdī slavēšanā vai lūkšanas laikā parasti vai nu lasīja vajadzības, vai lasīja pateicības, izlasīja vajadzības, visi draudz būs par tām vajadzībām, kas man lasīja pateicības, pateicām Dievu, no tā. Un, es nezinu, ka pēc vai mums tajā laikā papīra nebija, nu nebija, nav jau, nu nebija tā kā šodien, ja? Tiešām nebija daudz papīra, tā. Tad mēs lietojam tolietas rūjus, un tad mācītājiem bija viņš tā. Un tad mēs lasim, tad viņš tur lasīja ļoti daudz tās pateicības. Citreiz jau, kad viņi ieraudzīja to tolietas papīra rūļu gabali, jau saprot atkal tie paši laiki. Tur jau nav, nebija rakstīts vārdu un uzvārdu, ja? Nu tā, vai ne? Bet bija rakstīts tas, nu, atbildētās lūkšanas. Un tad mēs kā bērni par visu, ja? Un, nu, es minēšu tādu piemēru. Piemēram, vienā veikalā, kur mēs tur dzīvojam Rīgā, pēc cik lidostā strādāju, viens es biju, es varēju dzīvot, ko gribu, ja? Trīs brāļi, kad dzīvojām kopā vienā tur mājā. Un tur man ļoti gribējās halva, man garšo halva, ja, un nav halva, mēs prasām, vai ir bijusi, kā jau šeit halva, ne, mums nav bijusi veikalā halva. Tēvs, mēs lūdzam, vai šajā veikalā ir halva. Nākošā dienā ir halva. Varētu tā domāt, ka, nu, viņa dzirdēja noteikti un pasūtīja halva, ja, nu, varētu arī tā. Bet es nedomāju, ka es biju vienīgais, kas varbūt tās kopš veikala pastādēšanas laika. Dažs vajadzēja cilvēkiem arī ienāk prātā, ka halva arī viens no tā bija nejaušana. Ja? Bet redz, tur ienāca divi bērni, patreiz grib halvu, un pēkšņi priekšņiem ir kādi godāt. Ja? Tev saka, halvu vai pasūtīt. Ja? Un ir halva. Ja? Un divi bērni ir halva. Un tādas sīkas lietas vienkārši. Dievs gādāja un rūpējās par dienišķo maizu un apbrīnoja. Un arī tādas lielās lietas, kā es teicu, ka man palika dzīvotus. Protams, ka bija tāds brīdis, kad viņi sāka pusēt ļoti, jo man nebija, nu, dzīvokli ierīkotas basēns un vēl visādas lietas. Jo tādas mācības klejoja ticīgiem cilvēkiem, ir jābūt ļoti bagātiem un tā tālāk. Visādas mācības bija kādreiz, visu kaut ko izmēģināja cilvēki. Un es sāku gubināt un kurnēt, un tu mans draugs vienreiz, viņš pagriezās pret mani, teica, zinu, beidz vienreiz pukstēt un sūdēties, ka tev nekā nav. Tev ir dzīvoklis, viņš ir tavējais. Un man tā kā kāds, zinu, pa galvu uzsist, ja? Man visas tās vārdas izlido ārā no tavas galvas un beidz, tu saproti, točnā, man ir savs īpašums. Pat ja tur nekā nav, pat ja tur nav zelta vanna, ja? Tas ir mans īpašums. Mīļi, ja mēs vien tikai paskatītos to, kas mums ir, un kas nav daudziem citiem, ja? Paņem pie sevis mājām govi, padzīvo ar viņu nedēļu, un tad viņi izlaid ārā. Es ticu, tu būsi ļoti pateicīgs cilvēks, ja? Jo tu sapratīsi, ja? Tu sapratīsi, kā tas ir, ja? Tu novērtēsi savus apstākļus, tev vajag vienkārši godi, ja pēc tu padzīvo. Sapratāt domu? Un tad tu saproti, ka patiesībā tie apstākļi, kuros tu esi, ja? Mēs kādreiz kurnam par to, kas mums nav, un aizmirstam to, kas mums ir. Un skatoties uz jums, var jau redzēt, ka ir ļoti daudz. Mums ir jau ļoti daudz, jo mums ir tēvs debesīs. Kurš gādā rūpējās. Un es domāju, ka mēs visi, ja tā pieietu, šodien, es domāju, mēs visi varētu pasvītrot ar traknu zīmolu Bībelē, viss tāds rakstīts, kur rakstīts, ka viņš ir Dievs, kurš gādā. Viņš varbūt nedod visu to, ko mums gribās. A gribās mums, tad tas kādreiz jaucās ar kārībām kopā, ja? Bet kas mums ir vajadzīgs, mums ir. Amen. Tādas lielākas lietas, ja tā mājas īpašumas, mašīnas un tā tālāk. Kaimiņa dārs, kur arī varētu to privatizēt, ja? Tās lietas nāk lēnāk mūsu dzīvē, ja? Jo motivācijas ir nepareizas un tā tālāk. Bet lietas, kuras mums vajag, es izvēlējos pareizo vārdu. Prisipitizācija. To sāk par prisipitizēt, jā? Nevis prisipitizēt. Bet es gribu tiešām teikt, un Filipiešu vēstulē 7. Nodaļā, Pāvils saka, man liekas, ka šeit kā 17. Nebija, jā. Viņš teica, ka mans Dievs apmierinās katru manu vajadzību. Un šis jaunais cilvēks, kurš ir nonācis krustelēs, kuram nekā nav, un beidzot viņš ir pieņēmis lēmumu, ka viņš celsies un ies pie tēva, vienom acinām, kas viņu pamudina atgriezties pie tēva, ir šī, ka mans Dievs apmierinās visas manas vajadzības. Tāpēc es gribu tevi iedrošināt, ja? Nesēdi tur, kur tu esi, un nekāro pēc sēnalām, kuras tu tāpat nedegūni šodien. Bet kāro pēc kaut kā lielāk, jā. Celies un ej pie tēra un prasi viņam. Un viņš dos tev, kas tev ir vajadzīgs. Amen. Trešā īpašība, kas viņam piemīt, kas ir apbrīnojami. Patiesība atgriežot to sopietās otrās, kas arī uz mums runā, kā zemes tēviem. Vajadzētu būt tā, ka bērniem nevis vajadzētu iet pie kaimiņiem, bet ka viņi varētu nākt pie mums. Mēs kādreiz pieļaujam kādas kļūdes un tā tālāk, es esmu pieļaujis, jā. Es teiktu, man ir daudz ko mācīties no savu dada stēvu, viņš ir apbrīnojis, viņš neatsaka, ja? Viņš nav tā kā es, vienmēr vai bieži, izskan vārdiņš. Nē, nē, nevar, nē. Tā kādu no bērniem aug tā, tādu, viņiem paliek tā, tas vārdiņš nē. Tā kā viņi iet pie Dievu, došiem arī tas vārds nē. Vai vēlns arī var lietot to vārdu? Nē. Dievs noteikti to teiks nē, kā tev zemes tēvs. Tā kā mēs daudz ko varam mācīties no viņa. Trešā īpašība, ko mēs šeit redzam, ir un atkal, to mēs jā, lasam to 22. Pantā, bet tēvs, nē, es atvienojos, višķiņ vēl iepriekš, rakstīts 20. Pantā, un viņš cēlās, un gāja pie sava tēva. Ja viņš nepalika tikai tajās domās, es celšos. Kaut kad es celšos. Rīt es iešu uz grauds. Ja? Nu, rīt es sāks. Nē, viņš padomāja par to. Viņš pieņēma lēmumu, kādas lietas viņš teiks tēvam. Un tur rakstīts, un viņš cēlās. Viņš tiešām cēlās. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Un kas notiek? Kā? Ko mēs par tēvu tagad? Bet viņam vēl tālu esot. Viņa tēvs to ieraudzē. Tev atliek tikai pieņemt lēmumu, es celšos, ka divs tēvs jau redz tev lēmumu un redz, ka tu celies augšā no mēsliem, tu esi pieņēmis lēmumu, negubināt, nekurnēt vairāk, bet celties un sāk uzticēties viņam. Kā viņš to pamana, tas ir apbrīdījumi pasīkot to. Ja? Bet viņam vēl tālu esot, viņš vēl nav atnācis, vēl nav tēva klābūt, vēl nekas nenotiek. Bet kas notiek no tēva puses? Viņa tēvs jau ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu, un to skūkstīja. Un tas man runā, trešā īpašība tēva runā par viņa līdzjūtību. Viņš ne tikai dod mums brīvu izvēli izdarīt savu lēmumu, viņš ne tikai ir Dievs, kurš gādā un rūpējās par mums, bet viņš ir pilns līdzjūtības. Tieši tāds, kā viņš sevi atklāja Mozam, tajā spraugā klintī, kad viņa godība gāja garā. Mozes ne tikai redzēja, ka viņš ir svēts, taisnis un bijājams un tiesnes, bet viņš ir arī pilns žēlstības. Un mūsu Dievs līdzjūtības. Viņš jūt tev līdzi, kad tu eji kaut kam cauri, kad tu esi pieņēmis nepareiz lēmumu savā dzīvē, tu esi nonācis krustelēs, tu sēdi bedrēs šodien, tāpēc, ka nepareiz lēmums ir bijis. Bet tev nav jāsēž bedrēs šodien. Tev ir tēvs, tu vari celties un iet pie viņu. Ja kāds ir šeit, un ja tu šodien sēdi kaut kur bedrē, nepareiz lēmumu dēļ, es tev gribu iedrošināt celies un ej pie sava likumīgā tēva. Un viņš redzēs tev apņemšanos celties, šo ticību celties, kaut ko sāk darīt, viņš skries pretī. Un viņš jutīs līdzi, viņš iežēlosies par tevi, kā mēs lasam šeit. Viņš ieraudzīja to, un tā kļuva viņa žēl. Kad Dievs redzēja, kādā situācijā atrodas pasaule un cilvēks, viņam kļuva žēl. Un viņš nāk šajā pasaulē, atsauj Jēzus Kristu. Kad Jēzus Kristus redzēja Jeruzalemu, un kad viņa noraida Dieva mīlestību, ja viņš raudāja par Jeruzalemu, ja rakstīts. Tāpēc, ka viņa noraida. Dievam ir žēl. Viņš ir pilns līdzjūtības. Un ne tikai. Viņam tā līdzjūtība nav kā varbūt dažiem labiem letiņiem, kuriem ir līdzjūtība, tikai nu līdzjūtība. Ja? Bet nekas tālāk nenotiek. Ja? Es nevarētu tā teikt par visiem, jo es tā domāju, nu, cik ir virkni cirdēts, es domāju, tā situācijas Latvijā, piemēram, kad iet runa par smagām situācijām, ja? Kā piemēram, ar bērniem vai invalīdiem vai smagām operācijām. Vai, nu, man liekas, ka ļoti liela daļa cilvēku Latvijā, vai ticīgi vai neticīgi, ja, ir bijuši ļoti atsaucīgi. Un es domāju, vēl atsaucīgāk nekā ticīgi. Tāpēc, ka kaut kas ir tāds iekšā cilvēkā, ka vajag palīdzēt. Ja, un tas ir man liela. Amen. Tas ir no tā kundi. Ja. Tā līdzjūtībai vajadzētu sekot arī kaut kādām darbībām, un Dievam viņa sekot, racīts, un skrēja tam pretī, iedomājieties. Nevis nostājās tā, mēram, nu tagad, nu ko, tu beidzot, atvilkies mājās, vai ej savā izsapā parunāsim. Nē, viņš jau saprot, ka viņš jau bija pazudis, viņš bija mīlis, ja? Ja, un viņš saka atgriežās, un viņš skrien viņam pretī, viņš apņem viņu, viņš samīļo, viņš apkam viņu, viņš skūps viņu, viņš visi smirdīgs, ja, kur starp cūkām dzīvojot, ja, viņš skūps viņu, apņem. Pāvils Galatiešu vēstulē rakstīts, ja, par to, ka svētais gars jums Kristu tā kā iztēlojas, vai, nu, man liekas, ka Dievs arī šeit mums mēģina, tā kā, lai mēs iztēlojamies, kā tas, tās Dievas skriešana pretī mums ir tā apņemšana, tā ierāpšanās klēpī. Tas ir apbrīnojami. Es nezinu, es esmu sajūst man par to, kāds ir tavs Dievas tēvs. Tas ir apbrīnojami. Nevienā reliģijā, nekur tu to neredzēsi un neuzinās par to. Ja? Bet šeit, paldies Dievam, Jēzus Kristus mācībā ir šī atklāsme par Dievu tēvs, viņš ir līdzjūtības pilns, tas nozīmē to, ja mūsu Dievs tēvs ir līdzjūtības pilns par tiem, kas ir atkrituši, un par tiem, kas grib atgriezties atpakaļ draudzē. Tad draudzē vajadzētu arī tādā cilvēka, kurš ir jau pieņēmis lēmumu atgriezties. Vajadzētu. Es runāju tagad par perfektu draudzi. Ja? Vajadzētu skriet pretī un priecāties par to, ka viņš spēr pirmo soli, viņš kaut kur apziņā jau ir pieņēmis šo lēmumu, es gribu atgriezties. Man vajag tikai iedrošināt, man vajag tikai kādu, kas man palīdzēs. Ja. Es, kad atkritu uz vienu gadu, kā es jau teicu, es dzīvoju ļoti vienkāršos apstākļos, man daudz es nebija. Kad es aizgāju uz lidos strādāt, parādījās kādu dolāru, un es atkritu, cik vājuši. Un, kad es atkritu uz to gadu, tad tā situācija bija tāda, ka tikai manis draugs interesējās par mani. Bet tie 400, 500, 600 cilvēki, es domāju, ka neko daudz nezināja par mani. Es domāju, ka tas ir skumīgi. Es nesaku, ka es esmu īpašs un ka man jāpievērš visu uzmanību, bet tas to es gribu pateikt. Mums vajag kaut ko no Dieva tēvja. Kāpēc sveicis tevišķi un draudzē ir ļoti būtisks, jo tēvs nav vienaldzīgs jau par saviem bērniem. Ka nav vienalga ar tiem, kas notiek. Pat ja viņi izvēlās dzīvotajā bedrē, bet draudzē, nav vienalga. Un atcerieties no stāstu par to cilvēku, par kuru Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem teica, ka tas cilvēks grēko tā, kā par pagānu negrēko. Atcerieties? Viņš tur pārgulēja savu, lai tam mammu, vai kas tur bija, neatceros, ja? Vispār ir pat trakti, ja? Viņš bija draudzes sociklis Korintā, ja? Un tad viņi vēl bija uzpūtušies par pāvili, jā, tur kaut ko, jā. Un tad pāvils nosodīja tādu rīcību, jā, un teica, ka jums ir jāpieņem kaut kādu mēri, jā. Un izskatās, ka viņi paklaus pāvilam un pieņem kaut kādas mērus attiecībā pret to cilvēku. Un tas ir veicinājis viņā noskumšana, jā, par savu grēku, jā. Un tāpēc šis cilvēks ir ļoti noskums, ir, ja, ka viņš tā ir rīkojies, ja, ka kaut kur iekšā ir tā drošajā vēlēšanās atgriezties pie un justies atkal savā ģimenē. Un ko Pāvils raksta otrajā vēstulē, viņš saka, un tagad, lai viņu tā pārāk liela noskumšana nenomoc, parādiet viņam mīlestību. Pieņemiet viņu atpakaļ. Tā ir. Tā ir. Jā. Jā. Un mūsu daba, ja Dievu nedraudzējamies, kādreiz ir grūti pieņemt tos apakaļ, kas ir tev uzšķaldījuši visu, vai aizgājuši, vai vienalga pārnodarījuši. Bet ja mēs draudzējamies ar Dievu, mūsos ir tā Dievu daba, arī mums būs šī līdzjūtība. Ceturtā īpašība, ko mēs redzam pie tā, ir, ka viņš ir ieinteresēts mūsu izmaiņās, ja, mūsu pārmaiņās, mūsu dzīvē. Ja, un te mēs lasam, ka no 22. panta, bet tās pavēlēja saviem kalpiem atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzen un kurpis kājās, atnesiet barotu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīves, viņš bija pazudis un atkal atrasts, ja, un viņi sāka līksmoties. Un es domāju, ka tas, ko tēvs izdarīja, viņš tūlīt, ja, kā saka, novilka visu to bāriņu apģērbu, ja, to domāšanu uzreiz momentā, lai tas apģērbs, lai tās skrandas neliecina viņam par to, ka viņš ir bārēns. Bet lai viņš jūtās, ka viņš ir mājās, viņš ir pie tēvs gredzens, lai viņam atgādina, ka viņam ir bērna tiesības. Ja. Viņam ir tā vara, ja, būt par bērnu mājās atkal. Ja, kad katrs, kas ieraudz šo gredzenu uz pirci, zina, tur ir autoritāte. Ja. Viņš ir bērns tam tēram, ja? Un ja viņš nāks un pateiks kaut ko kalpiem, aiznesiet to, izdariet to, viņi vienkārši to darīs. Tāpēc, ka tēvs un dēls, tas praktiski gandrīz ir viens un tas pats. Kāpēc farizēji nosodīja Jēzu un bija gatavi viņu nomārtāt ar akmeņiem? Ja? Tāpēc, ka viņš sev pielīdzināja tēvam, sevi saucot par dēlu, viņš automātiski sevi tēvi par Dievu. Ja? Tas ir interesanti. Un tas, ko es gribu pateikt, ka Dievs ir interesēts savās izmaiņās un pārmaiņās un tavā atbrīvošanā un dziedināšanā vairāk nekā tu spēj pat iedomāties. Jā, jā mēs kādreiz domājam, ka varbūt Dievam nav viena, nu, ir mūsu aizmirsts un nekas nenotiek. Nē, viņš ir interesēts tevi mainīt. Viņš maina mūsu dzīves, jā. Viņš neizklēdē mūsu svētdienās ar šoviem. Jā. Viņš ir interesēts tavā vajadzībā, tavā situācijā. Un viņš vēlās to izmainīt tavā dzīvē. Cevišķi to skrandaino domāšanu, ja, to bāriņu domāšanu, ja, ja, to verdzības domāšanu, ja, Dievs vēlās to mainīt mūsu dzīvēs. Amen. Jo tas ir ļoti svarīgi, ka mēs nenāsājam šīs bāriņu drēbes, bet nāsājam Dievu bērnu drēbes. Amen. Kas vienmēr mums atkārtina. Mēs esam Dievu bērni, mums ir tēvs debesīs. Mēs varam vienmēr iet pie viņu. Mēs varam lūgt un prasīt viņam visu, kas mums ienāk prātā, tas vai viņš mums dos vai nē, tas ir cits jautājums, Dievs paskaidros un ne tā, tur korekcijas viņš ieviesies, bet mēs varam nākt pie viņa un likumīgi prasīt. Amen. Vismaz tā es lasu pirmā, nu, Jāņa vēstulē pirmajā nodaļā, ja? Tur rakstīts, ka viņš mums ir devis varu kļūt par viņu bērniem. Un tas nozīmē, ka mums ir tiesības uz izmaiņām. Ja? Nevis pieprasīt, dod man to, bet tiesības uz to, ka es tieku mainīts. Ka es tieku mainīts. Tieku pārvērs viņa līdzībā. Un Dievs to vēlās. Tāda viņa īpašība. Un es domāju, ka arī draudzēja un arī mūsu dzīvēs kā tēviem, man liekas arī ļoti svarīgi, ka mēs esam ieinteresēti. Ja? Ja mūsu bērni pakrituši, ja? Vai kaut kas tur noticis, ja? Mums arī vajadzētu būt ieinteresēti, ja? Tur palīdzēt kaut ko mainīt. Ja? Un arī draudzē, jā. Ja viss jūsties tam cilvēkam, nu, lai pasveigā tām sklendējām drēbēm. Nē, bet izdarīt tik daudz, lai tas cilvēks atgriežoties atpakaļ draudzēs, jūtās, ka viņš ir pieņems, ka viņš ir, jā, viņam ir viss iesības. Un pēdējā lieta, pēdējā īpašība, kas pīmīt mūsu tēvam, tas ir labrīnums. Tas vispārībā, man liekas, ir šoka terapija, ja? Ja, un ja šī īpašība kļūst par daļu no draudzes, tā ir šoka terapija pasaulē, ja? Tu zināt, kas tāds ir? Tu redzi to, kas šeit ir? Te ir šoka terapija iekšā, ja? kuru vēlāk pirmās draudzes pielietoja. Un šokēja visu to tā laika Romas domāšanu un iemeslu. Un tas bija iemesls, kāpēc ļoti daudz cilvēku pievērsās ticībai un evaņģēlijam, tāpēc, ka šī viena lieta tā šokēja pasaulē. Daudz domā, ka tas, kas šokēja bija, ka nonāca svētais gars un sāka runāt nevis. Ja? Nē, nē. Tas arī pievērsa uzmanību, kas tas tāds ir un tā, ne? Bet tas, kas šokēja pasaulē, ir šī pēdējā lieta piekā. Un tas ir interesanti, ka šeit ir vēl viens dēls, kurš, nu jāsaka tā, man liekas, viņš arī ir pazudis, jā, kaut kur. It kā, viņš ir pazudis savā tēva mājā. Un es pieļauju, ka ir daudz ticīgie cilvēki, kas šodien pat draudzē pazuduši. Pat nav runa par pasaulē pazudušanu. Viņi ir pazuduši draudzē. Visu, ko viņi dar, viņi vergo Dievam. Un, ne, kā saka, neizbaud vairāk viņu. Jā. Un tu zini, ko saka tēvs savam dēlam? Pēc visa viņa, nu, visas tās kritiskās sarunas, jā, vai kritizēšanas sarunas, vai rūpuma sarunas, jā. Tēvs saka viņam tā. Dēvs, tu aizvien esi pie manis. Tu aizvien esi pie manis. Un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojās un jāpriecājās, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Un atšķies ir viss kopā apsveri darbu sāti, ja? Tas nav tikai līdzībai stāsts, ja? Bet tas parādās arī vēlāk šeit apsveri darbošanai, ka Dieva īpašība tam praktiski kā viņi izpaužās, ja? Mēs ilusīsim. Tas man bija 4. Nodaļā varētu tā būt, ja? Jūs man nāk palīdzēt sakiem priekšiem, es jau ļoti gudri šeit. Jā, 4. Nodaļā izlasīsim no 32. Panta klausies. Ticīgo pulks bija neatkarīga draudze. Tur tā nav rakstīts. Tur ir rakstīts, kas? Ticīgo pulks bija viena sirds. Viena sirds. Un viena dvēsa. Klausies tālāk. Es varu nolasīt tavā vietā, ja tev man drosti to lasīt. Ja? Man arī šī tēma ir interesanta. Ja? Un neviens neko nesauc mantas, nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīts. Mans dēls. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Vēlāk draudze ir viena sirds, viena dvēsele. Viņi neko nesauca par savu. Viss viņiem bija kopīts. Nav tāda neatkarīgā draudze apasot darbos. Nekārši nav. Pat tāda domāšana nav. Tā ir pasaules domāšana. Es, man, mans, neaizties. Un tā domāšana bija šim vecākiem dēlam, kas bija tur namā. Un tēvs ievieš korekcijas. Apustuļa ir liels spēka. Apustuļa liels spēka apliecināja kungu Jēzus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdodu un nolika apsuļiem pie kājām, un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Arī Jāzeps, kā apsuļi sauca par Barnabu, tulkojumā iepriecināšanas dēls, Levīts, dzimis Kipriets, pārdeva tīrumu, kas viņiem piederēja atnesa naudu un nolika to pie apsuļu kājām. Tāda ir jaunās derības draudze, ja. Un tas, ko es teicu, tā piektā lieta, kas šokē par Dievu, ir tā, ka viņš var kaut ko tādu pateikt, ja. Dēvs, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Tā ir ne, tā ir domāšana, kas nav pasaulē. Ja? Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Tur ir savādāk, tur ir, ja man būtu pelmeņi, tad es tevi iedotu. Man žēl, ka tev ir nav. Un viņš turpinēs. Tāda ir pasaules domāšana. Ja? Bet tā Dieva domāšana ir tāda, lai tas cilvēks, kas ir nācis pie viņa, lai viņš uzsos novērtēts. Es nezinu, kā tas praktiski varētu izskatīties šodien, vai tas nozīmē, ka mana mašīna ir arī tava mašīna, vai mana māja ir arī tava māja. Bet pat ja tas juridiski vai varbūt tās tasā, vai pēc likuma, tev nepieder, bet kaut kur tajā sirdī vajadzētu būt pretīm nākošajai. Tajās situācijās, jā, apstākļos, kuros mēs atrodamies, vai kur mēs ejam cauri, ka mēs esam izpalīdzīti, ka mēs dalamies, ka mēs palīdzam. Un es ticu, ka tā ir viena no lieta, ja tā šokē, tā laika pasaulē domāšana, jā, tad es domāju, nekas nav mainījies. Un tā, noslēdzot, domāju, vēl par kādu divkalpojumu, tad bija daudz gadus apakaļ, kad es biju Deivida Vilkersona divkalpojumā, viņš bija Latvijā, nebija ļoti sen, viņš ir mūžībā. Bet viena no tām lietām, par kuru viņš runāja, un ko viņš vismaz, ko kungs viņam bija atklājis, tās ir praktiskas lietas, tā ir. Tas ir Mateja 24, kad es biju izsaucis, kad es biju cietumā. Tā bija, tas bija, es līdz šeit dienai nevaru aizmirst to divkalpojumu, jo es atceros, ka es toreiz vārtījos un krēslē. Tas divkalpojums jau beidzās, jau starpbrīdis bija pusdienas vai kā, es nevarēju piecelties no brīdis uz augā. Es saprotu, ka Dievs tā ļoti pieskarās manai sirdī. Ja mēs kādreiz tad domājam, ka kristietība ir tikai par garīgām tādām dāvanām un dziedāšanām, prožektoriem, vēl kaut ko, mēs maldamies. Es personīgi domāju, ka kristietība ir par to, lai palīdzētu tam, kas vēl nav piedzīvojis Dievu, lai viņš nenonāk vēl, lai mēs kopā varētu iet šo ticības ceļu un palīdzēt viens otram. Tā patiesībā tas ir par labiem darbiem. Palīdzēt, izpalīdzēt, jā. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Viņa pārbēl atnes. Tur vēsturiski ir atsīts, ka tā nebija tā doma, ka pārdotu visu un atnest un pēc tam palikt bez īpašuma, bet tur bija cilvēki, kuriem bija īpašumi, kas ir lieki, jā. Un viņi pārdeva, jo viņi uzskatīja, ka viņiem nevajag 10 īpašumus, viņiem pietiek varbūt ar vienu, diviem. Viņi pārdeva, viņi atnesa, viņi visiem bija. Un es varbūt ar šajā brīdī izklausos, vai es runāju par tādu perfektu draugu, bet es domāju, brāļi māsas, mums ir kur tiekties. Mums ir uz ko tiekties. Ja kāda prasa par mērķiem vēl, mums ir kur tiekties. Es gribu, ka mēs tādi esam. Ja vēl šodien neesam, vai nespējam, vai netiekam pāri savai miesai un savām iegribām, un daudz, kas vēl iztrūks mūsos, tad es gribētu iedrošināt sevi un tevi, kaut mēs varētu tā iepazīt savu debesu tēvu, un kaut kā tā mantot to. Nu, mums jau viņš ir, jūs vienkārši redzētu pieaugt tajā viņa tajā raksturā, viņa īpašībās, lai mēs atspūkļotu tēvu šeit uz zemes. Amen. Draudzē, kurā mēs esam, ģimenē, kurā mēs esam, ja? Attiecībās vīriem pret sievām, vai vīriem attiecībā pret saviem bērniem, dēliem, meitām. Ja? Kā arī kā draudz, ka mums būtu tā tēvišķīgā, tā domāšana, ja? Ka mums rūpētu, kas vispār notiek. Ja? Ka draudz būtu tā vide, kur var atgriezties cilvēku un nejusties, ka viņi ir kaut kādi otšķirīgi vai trešās kārtas vai vēl. Es runāju, mēlēs, viņš nē, un viņš tur sēdi malā apmēram. Mums ir tēvs debesīs, un tu vari celties un ietiepīgi. Ar to es arī gribētu nobeigt, un es vienkārši tev varēcību tikai pateikt to, ka kā var tikt pie šāda tēva, vienīgais ceļš, kā tu var tikt pie šī tēva, ir caurs Jēzu Kristu. Kad uztic savu dzīvi viņam, kad pieņem Jēzus Kristu kā savu glābējumu pestītāju. Un ja tu to izdari, tad viņš ir arī tavs tēvs. Piesalsimies kājās. Paldies, dabas Tēvs, un ir pateikties Jēzus vārdā par šo dienu, kungs. Paldies, Tev, Tēvs, ka šodien tiek atzīta vai svinēta šī Tēva diena. Mēs Tev ļoti pateicamies par to, ka Tēvam tiek pievērsta uzmanība. Bet, dabas Tēvs, es pateicos, ka Tu esi mūsu Tēvs debesīs. Ka Tu esi mūsu Tēvs debesīs, un ka šodien mēs varam svinēt to, ka Tu esi mūsu Tēvs debesīs. Un ka mēs šodien varējām domāt par to, kāds to esi, jo mēs zemes tēvi esam tik nepilnīgi reizēm. Bet, Dievs, paldies Tev par Tavu žēlstību, ka Tu ļauj mums šodien domāt par to, kāds to esi. Un kad tam vajadzētu palīdzēt, kungs, mums celties un skriet pie Tevis, iet pie Tevis. Lai kur mēs šodien nebūtu, Dievs, lai kādā bedrē nebūtu nonākuši tēvs, es Tev ļoti lūdzos, Dievs, gan arī par klātesošiem, gan par tiem, kas varbūt vēlāk internetā, par kāds skatīsies, klausīsies. Lai kur viņi nebūtu, Dievs, šie brīnišķīgie cilvēki, Dievs, kurus Tu esi radījis, Tēvs, es Tev lūdzu, ka Tu uzrunāts uz savu garu. Ļoti spēcīgi, ka mums ir Tēvs debesīs, ka nav vienalga, kas ar mums notiek. Es Tev ļoti pateicos, ka Tu esi devušs šo izvēles brīvību. Es Tev ļoti pateicos, ka Tu esi Dievs Tēvs, kas gādā, kas rūpējies par mums. Es apadās ļoti pateicos Tev, Dievs, ka Tu esi pilns līdzjūtības un žēlstības. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi interesants mūsu izmaiņās un pārmaiņās dzīvē vairāk nekā mēs spējam iedomāties. Paldies Tev, Dievs, ka Tu atbrīvo no sārņēm, no dzīvesveidu, no netīrumiem. Paldies, ka Tu šķīsti un tīri un maini mūsu dzīves, ka kļūstam līdzīgāki Tev, kungs. Un paldies Tev, kungs, ka Tu māci mums šos debes principus. Šie zemes lietas nepietiekties tām tik ļoti, ka tās ir tikai mūsu. Bet Dievs, ka Tu dod mums tādu domāšanu, tādu sirdi, ka mēs varam tās tā savukārt, Tu tā sauc, ka viss, kas ir mans, tas ir arī Tavs. Kungs, palīdz mums uz to, Dievs. Palīdz mums uz to. Es lūdzu par šo draudzi, es lūdzu Dievs par kuldīgas draudzi, Dievs šeit. Es lūdzu, ka arī viņi varētu tā pārstāvēt, tā prezentēt Tevs savā ikdienas dzīvē, ka cilvēki redzot to dzīvesveidu, to attieksmi, ka viņi vēlētos to, ka viņi arī gribētu uzzināt par Tevi. Kungs, lūdzu, ka Tu sveiki šo draudu, un es lūdzu, ka Tu pieliec to klāt daudz cilvēku, kas vēl nepazīst Tevi, ka viņi atgrieztos, ka viņi atnāk šeit, ka viņi piedzīvotu Tevi, Dievs Tēvu, savā dzīvē, ka mums skrandēnās drēbes tiktu novilgts, un ka viņi varētu pievienoties mums ticīgo kūkam, Dievs, un ka šī draudze var aut un piepildīt misiju, kam Tu esi viņu aicinājis, Dievs, šeit kuldīgā. Dievs, paldies Tev, kungs, Jēzus, ka Tu esi šeit. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu strādā pie mūsu sirdī. Paldies, ka Tu mūs šajā brīdī dziedini. Paldies Tev, kungs, ka Tu šajā brīdī, Dievs, vēlas nost šo bārnu domāšanu, Dievs, šīs skrandainās drēbes. Kungs, šķīstī mūs savās dārgajās asinīs, Dievs. Piedod visās reizes, kad esam kurnējuši, esam sūdzējušies un teikuši, ka mums nekā nav. Ka esam uzradušies kā nabagi. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi mums, un ka Tu esi visu mums Devis, un ka mums visi kā ir diezgan. Atver mūsu acis, ieraudzīt to, cik daudz patiesībā mums ir, un piedod visu to kurnēšanu, piedod visu to sūdzēšanos, visu to neapmierināšanu, piedod, kungs, Jēzus. Mēs gribam atrast tās lietas, par ko varam līdzmoties un priecāties, jo Tu esi mūsu atradis. Mēs bijām pazuduši, bet Tu mūs sauc šodien par dzīvējiem, jo Tu esi mūsu atradis, Tu esi mūsu izglābis. Paldies Tev, viņas dabas veidīt, Jēzus slāvā mūsu abatājums, lai Tev ir slāva gods un pateicība. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai Tu ir Tavs slāvs, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts vienotiek, kā debesīs stāvī virs zemes. Mūsu dienišķo maize dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem, un neievedi mūsu kārdināšanu, bet atpestī mūsu no jauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi. Varbūt noziedāsim mums par dziesmu, pateicīt dziesmu mums tādu, pateiksimies viņa, un ja kāds šajā brīdī jūtīgi vai iznāk, vienkārši Dievu priekšā un kādu lietu izsūdzēt un nožēlot. Saņem kādu aizlūkšanu, ka celies, garīgi celies augšā un nāc pie savu tēvu. Un lūdzu viņu to, ko tev vajag. Mani tēvs, kur šādīs mani savā līdzībā. Mani tēvs, kur šādīs visu izplatīja man. Mani tēvs, kur šādīs mani savā līdzībā. Mani tēvs, kurš radīs visu izpildīju man. Viņš vienmēr palīdzēt man spēj, viņš vienmēr žēlstību zēk, viņš mani atjauno gārbien ilgu jūras. Es esmu vienam patīkams, es esmu svēto garanāks, es viņu bīžā droši nostaļos. Jo zinu mani viņš, mans tēvs ir liels. Man nav kur došā, man nav kur došā.